مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا آنکھیں بند کر لیجیے سروں کو جھکا لیجیے مرحبا مرحبا ہے سب آرا سب حوروں ملک اور دل ماں خلد سجاتے ہیں سب آرا سب حوروں ملک اور دل ماں خلد سجاتے ہیں سب آرا سب حوروں ملک دھوم ہے عرش آزم پر ایک دھوم ہے عرش آزم پر مہمان خدا کے آتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا ہے آج پلک روشن مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا جبریل براق سجا کر کے کردوں سے بری سے لے آئے جبریل براق سجا معراج کو جھولا جاتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا شاہد لا بنا آج کی رات ہے شاہد لا بنا آج کی رات ہے شاہد لا بنا آج کی رات ہے معراج کو فرشتوں کی آئی معراج کو دورا جاتے ہیں بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دورا جاتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا قربان بشان و عظمت پر سوئے قربان مشان و عظمت پر سوئے چین سے بستر پر جبریل ابھی حاضر ہو گئے جبریل ابھی حاضر ہو گئے معراج کا پوچھتا سناتے ہیں مرحبا اللہ حسن و جمال اللہ اللہ معراج کو دولا جاتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا کیسا وسیم منظر ہوگا وہ کیسا وسیم منظر ہوگا جب وہ کیسا وسیم منظر ہوگا جب دولہا بنا سر پر ہوگا تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا جبریل ٹھہر کر سدرہ پر جبریل ٹھہر کر سدرہ پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جبریل ٹھہر کر سدرہ پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر جل جائیں گے سارے بالوں پر اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اور دیوان و تصور میں دیکھو اسرا کے دولا کا جلوہ دیوان و تصور میں دیکھو دیوان و تصور میں دیکھو اسرا کے دولا کا جلوہ جھٹ میں ملائک لے کر لے جھٹ میں ملائک لے کر لے معراج کا دولا بناتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اللہ کی رحمت سے دل بھر اللہ کی رحمت سے دل بھر جا پہنچے دنا کی منزل پر اللہ کی رحمت سے دل بھر اللہ کی رحمت سے دل بھر جا پہنچے دنا کی منزل پر اللہ کا جلوہ بھی دیکھا پاتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اور میرا آج کی شب تو یاد رکھا شب تو یاد رکھا معراج کی شب تو یاد رکھا معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے عطار اسی امید پہ ہم عطار اسی امید پہ ہم دن